أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. سورة الاعراف مکی سورۃ ته نزول کې حکم سلوي ختم او دلته ترتیب کې ووم دي. د سورۃ سواد نرستو نازل دي. د سورۃ جن مخ کې دي. رب د دې د مکی سورۃ سره د سورۃ نام سره په غنو طریقو یو دا چې مکی سورۃ کې عقلی دلایل په توحید باندې په دې سورۃ کې نقلی دلایل ذکر کړي د پاره د تاکید او د تایید دغه د دویم دا چې مخکې صورت کې په انواع او د شرک باندې رد او په دې صورت کې علت دا غي ذکر کړي چې دا سوجره چې دا مختلف انواع د شرک خلقو کې خوار شي او چې هغه علت یې اتباع د ابلیس او ذریت دا هغه دلته ذکر کړي. د دریم مخکې توحید ذکر کو تفصیل سره نو دې صورت کې تشجیع دا او بهادری د په دعوت دا غي چې بادر شه دعوت وکړه. سلورم دا چې مخکې توحید ذکر کو مخکې صورت کې د دې صورت کې تخویف دنیوي دی او احوال د منکرینو ذکر کوي. دولس قسمه منکرین دي. ابلیس او دومبه دریم قوم نوح دریم قوم هود سلورم قوم صالح پنځم قوم لوط او شپږم قوم شعیب اووم قوم فرعون اتم قوم یعکفون علی اصنام لهم او نهم عابدین د عجل او د سخی لسم هغه چې قول شرعی تبدیلی کړي وا مبدلینو یولسم اصحاب الصبت ندولسم اگر کس واته نه هو آیاتنا فانسلخ منها. د تینزم ربط مخه سره دا لې چې مخکې انواع د تحریمات او د غیر الله ذکر کړو. نو دې صورت کې او بل قسم دا غي نه ذکر کړي چې هغه په حال د طواف کې دي جامه پزان حرامه ګڼل او نه به چولا دلیل به نسو په دې چې زمونږ د پلار نکدا کار او په الله به دروغ تبل. نشکغم مخکې صورت کې پټولو انواع او د شرک باندې رد شو. دلته په ټولو انواع او داغې رد کوي اخر د دې صورت کې. نووم دا چې مخکې وی وان هاذا صراطی مستقیما فتبعوه. په دې صورت کې هم ذکر کوي چې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. درمایت کې ناتم دا چې مخکې زواجر منکرینو د قیامت سره د ذکر د بعضې احوال او شدائد د قیامت نه نو په ابتدا د دې صورت کې داغه احوال ذکر کوي کنه چې هغه سوال کول د دین دی وزن داغه ذکر کوي. د صورت درې داوی دي. رومبه دا هغه ته وی تشجیع په دعوت او تبلیغ باندې. اذهم آیات کې ذکر ده چې فلا یکن فی صدرک حرج منه. نو دیم ایجاب د اتباع د منزل الله چې الله سدین را لګلې داغه تابعداری واجب ده او دا غین علاوه د نورو تابعداری دا غین بندیز راغلی دی په تحلیل او تحریم کې. دا رنګ رد په شرک په تحریم درې معنی. نو دریم رد شرک دعا او رد شرک په الوهیت څلور پنځو آیات کې. نو ټول صورت د دې درو داو نه غیر چا په رګرځي او هم په دې کې بیا اثبات د توحید دی کنه په ګڼو طریقو. یو دا چې نه هکړي د اتباع او شیاطین چې هغه اعدا او دشمنان د توحید دي. نو دویم دا چې نقلی دلایل د مخکنو انبیاو نه پیش کړي دي په توحید باندې. نو دریم دا چې رد کړي دي په ټولو اقسامو د شرک باندې. شرک په تصرف، شرک په علم، شرک په عبادت، شرک په دعا، شرک په برکات، شرک په تحریم ټولو باندې رد دي. نو څلورم دا چې اسماء حسنا په کې ذکر دي تقریبا اتلس په حذف د تکرار سره او صفات فعلیه په کې قدوس او پوری دي. دارنګه پنځم دا چې تشجیع د په دعوت په ذکر د احوال د انبیاء چې پاغي باندې د جانب د دشمنانو سره متاعین راغلي او اعتراضونه. مشفقم بیان د آداب د پاخر د صورت کې دا نه معلومیږي دا چې اهم پکې دغه دعواله او خلاصې دار شي. صورت کې دوه قسم دي. لومبه قسم تر سلور پنځو سیاته پورې. دویم قسم سلور پنځو ناخره پورې. ګویا کې صورت دوه حصې دي. لومبه حصہ او لومبه قسم هغه کې درې بابونه دي. دا لومبه قسم په دې کې رد په اتباع من دون الله په تحریر او تحریم کې چې د من دون الله اتباع مکوئ. نو دا غی په تابعدارو باندې چې څوک د بل چا کوي الله نه علاوه تحلیل او تحریم کې به رد دی کنه. او شرک فعلی دغه ته وي. د دې درې بابونه د لومبه باب دی. په دې لومبه حصہ کې معنا لومبه قسم کې چې سلوړ 500 آیات پورې کوم حصہ چلیږي په دې کې لومبه آیات ترلس آیات باب ترلس آیات پورې نه پای کې لومبه داو ذکر کوي دیم آیات کې بیا دیم داو ذکر کوي په دریم آیات کې بیا تفیف دنیوی دی درې احوال د منکرینو ذکر کوي په سلورم پنځم آیات کې بیا تفیف اخروی دی او درې امور ذکر کوي سوال شپږم آیات کې دارنګې قصص بالعلم قوم آیات کې وزن فاطم نه هم آیات کې بیا ترغیب د امتثال دا آیات نمبر 10 کې دیم باب دی آیات 36 پورې په دې کې واقع دی ابلیس هغه ذکر کوي سره د آدم علیه السلام نشداغه تعلق د دې می داوی سره دی چې وګوره څوک اتباع د من دون الله کوي کنه ناغه د لباس نه مجرد شي لکه څنګه چې واقع شو آدم علیه السلام حوا ابه تاګر چې په نسیان او خطا سره او مشرکین د عربو ای خزان د لباس نه مجرد کړو ته د یونن دینه غنو ادا د وجره تابعدارې د ابلیس نه او تفصیل لو واقع د امر به سجود او انکار د ابلیس یو لسیات کې بیا ذکر دلیل داغه ذکر کوي دولس کې او سزا د انکار ذکر کوي زیار لسیات کې ادارنګ داغه ابلیس دعا او سره د اجابت نسوار لس کې انزلس کې دعا سره د اجابت داغې نه هغه 14 15 آیات کې وګوره بیا هغه ذکر کوي چې الله نے سوال کړو انذرنی الی یوم یبعثون او بیا ذکر دی دو کوشش داغو او گمراه کولو د بنی آدم کې شپاړه 16 آیات کې بیا سزا داغه ذکر کوي سره داغه ثابتدارو ناتل آیات کې انعام د الله په آدم علی السلام سره د نه نه ذکر کوي 19 آیات کې بیا ذکر کوي وسوسه د ابلیس او داغه تاکید شلم او یو آیات کې بیا اثر د اجابت د وسوسه ذکر کوي دوی آیات کې او دعا د آدم علی السلام دری آیات کې بیا هغه اثر چې مرتب شو په خوراک دونه باندې هغه سلیریش پینځی شیات کې ذکر کړي دین رستو واقعا تذکیر ذکر کړي د واقعې رستو په لفظ یا بنی آدم سره سلور زلا رومبی زلې ذکر کړي شپږش کې مقصد پکې تذکیر دی په نعمت د جامو چې دا په ځان محرام وای نو دویم آیات 27 کې ذکر کړي مقصد پکې رد دی په دلیل د مشرکانو چې هغه اتباع د آبا هوا او دارنګ تقول کو دروغ تپل په الله تی شیات کې او تحذير دې اتباع او تابعداري د شیطان نه نو دریم بیا آیات 31 کې ذکر کوي مقصد په قرت دې په شرک فعلی معنی شرک تحریم او بیا تفصیل کوي د ما حرم الله او تخفیف ور کوي 33 34 آیات کې نو سلورم دې ذکر کوي بیا په 35 آیات کې چې پایا کې مقصد ترغیب دې تابعداري د قران او سنت سره د بشارت او تخفیف نه 35 آیات کې دریم باب بیا 36 آیات نه 54 آیات پورې دی په دې کې خو زجر دی منکرینو ته سره د تخفیف نه په حال د زنکدن او د برزخ او دیر شایات کې بیا د دې برات کورنۍ کې ذکر کوي 38 او 39 کې چې دا وګوره بیا د جنت نه محرومه کېدل د دې تلویخ آیات کې بیا بشارت اخروی په دو آیاتونو کې 42 43 کې بیا مکالمه د جنتیانو د اعراف والا د اور والا په کورنۍ کې د پاره د بشارت او د تخفیف ذکر کوي 50 آیات پورې بیا ذکر کوي سبب د عذاب په 51 نمبر آیات کې بیا تخفیف ذکر کوي په آیات نمبر 53 کې دا لومبه حساب په دې کې درې والو بابونو دا تفصیلو دوی مه حساب یې هم د شان درې بابونو دی اخره پورې لومبه باب یو سل دوا آیات پورې دی کې تفصیل د داوود توحید او رد د شرک الربوبیت او رد د شرک الخلق والامر او رد د شرک البرکات 54 آیات کې بیا رد په شرک دعا تفریق په مخ کې 55 56 آیات کې بیا نقلی دلائل دی د انبیاءونه په هر قصه کې چې ګوره واقعې کې تفصیل لري دعوت د نبی له د نبی چې هغه پیغمبر دعوت ورکړل دی هر نبی صلی الله علیه وسلم ادارنګ د هغه قوم تکذیب کړل دی بیا پاغي عذاب راغلی دی نو د نوح علی السلام هود علی السلام صالح علی السلام شعیب علی السلام نو ګوره پرد د شرک العباده کې سره د تشجیع نه نو دا درې مې دعوی سره متعلق دی لوط علی السلام ذکر کوي رد اتباع او شیطان کې نو دا متعلق دی ردې مې دعوی سره یا قصه د نوح علیہ السلام د نه 500 آیات نه سلور شپې ته پورې قصه د هود علیہ السلام د 15 شپې ته آیات نه 2 یا پورې قصه د صالح علیہ السلام د 73 نه 79 پورې قصه د لوط علیہ السلام د 80 نه 84 پورې قصه د شعیب علیہ السلام د 85 نه تر 92 پورې چلیږي بیا ابتلا ذکر کوي په نعمتونو نه قم باندې 94 95 کې بیا غایات چې تعلق د دې واقعاتو سره دی 96 101 102 او یا تخویف دی موجودینو ته په سلورو آیاتونو کې 97 98 99 100 کې بیا دیم باب دی آیت 168 پورې پدې کې قصه د موسی علی السلام تفصیلی ذکر کړي چې هغه به هیڅ سره تعلق دی او مقصد پکې تشجیع او ترغیب دی دعوت ته چې وګوره مصائب برداشت کړي او غند پردونه هم د خپلونه بیا دا قصه شپږو مقاماتو کې تقسیم ده لومبه مقام دی تر یو سل شپږی شپوري او بیا دیم مقام دی یو سل شپږی شنه تر یو سل 129 پوري دریم مقام دی 129 نه تر 137 پوري سلورم مقام دی 137 نه تر 141 پوري او پنځم مقام دی 141 نه 155 پوري او شپږم مقام دی 155 نه تر 188 پوري د شپږو مقاماتو کې تفصیلی واقعا د موسی علی السلام ذکر کړي لومبه مقام په دې کې اجمال د قصې ذکر کړي رومبه په 103 کې بیا تفصیل له تداوود رسالت او په مقصد د رسالت 104 105 کې بیا د دوه معجزو عظیم او اظهار د پس طلب د فرعون 106 107 کې بیا او 108 کې بیا مشوره دی کوي مقابله د موسی علی السلام د پاره ساحران او داوې هم داخله وجدا ساحر دی 109 110 111 112 کې بیا سحره حاضر شوی دی او غی شرط ته اجرت لګولې د فرعون سره او سره وعده کړل چې اجرت به درکوم 113 114 کې بیا غلبه د موسی علی السلام په جادوګرو معجزه ښکاره شوه د عصوا بیا ایمان راوړل د ساحرانو قولن او عملن 120 121 کې بیا فرعون غوسه شوی دی سره د دې نه چې احترام جوړی په الله 123 124 کې بیا بیان دی د مضبوطوالي د جادوګرو داغي د دعا په 126 کې دویم مقام آیت 129 پورې د کې شکوار دا غملا دا غټانو فرعون ته او موسی علی السلام تهمت لګوللی او په قوم دا غچې دی فساد پیروانه کړي 127 کې بیا اطلاع د بنی اسرائیل دویم ځل په قتل د زامنو داغي په 128 کې اگر چې دی اطلاع کې کامیاب شوی نه دی اراده کې کامیاب شوی نه دی فرعون بیا او تسلی د موسی علی السلام غیتا او داغي مضبوطی دل 128 129 کې بشارت د موسی علی السلام وګړه دی ته 129 کې بیا درې مقام 129 نه 137 پورې پدې کې وو عقوبات ذکر کړي په فرعونیانو باندې دوه ذکر کړي په 130 نمبر آیات کې او پنځه ذکر کړي په 133 کې بیا وعده هغه داغي د ایمان وروړو موسی علی السلام سره پس د هرې سزا نه ذکر کړي 134 کې بیا خلاف داغي د وعده ذکر کړي 135 کې بیا د عذاب نازلې د اخیری پدی باندې چې دی الله لاو کړ 136 کې بشارت کې بنی اسرائیل ته 137 کې سلورم مقام چلیږي تر 141 پورې پدې کې ذکر د داغي د کمزوري عقیده چې غیر موسی علی السلام نه د الٰه طلب کړو موسی علی السلام ول جواب ورکړو او رټلی وو 138 139 140 کې بیا بیان د نعمت د خلاصي ردی د فرعونیانو نه 141 کې پنځم مقام چې کوم 155 پورې چلیږي پدې کې ذکر دی د میقات لومبني ډیره پاره چې الله والا کتاب ورکو خلیفې جوړ کړو هارون علیہ السلام په قوم کې ځان مرستو 142 کې بیا موسی علیہ السلام د الله رویت طلب کړل دی الله والا جواب ورکړل دی 143 144 کې بیا موسی علیہ السلام ته تورات ورکړل شو دا غستانه شوی دا امرو چې دا اورسوا 145 کې دجرو منکرینو د 146 کې تفویض 147 کې بیا شرک ظاهر شو سرګن شو بنی اسرائیلو کې چې رسخي بندگی کول 148 کې غږ ذکر کړي بیا غي توبه مباصله دا 149 کې غږ ذکر کړي بیا د موسی علی السلام معاملې ذکر کړي چې ډېر غوسه شو قوم ته ورور ته هارون علی السلام ته 150 151 کې بیا د دنیوي تخفیف ذکر کړي د رسخي په بندګۍ سره ترغیب نه توبه ته 152 153 کې او دعوت ته تورات ته 154 کې او شپږم مقام په آخري مقام دی دا چليږي 168 پورې پدوین کې د دې میقات د موسی علی السلام او بیان د راتلو د عذاب پاغي په 155 کې بیا دعا د موسی علی السلام او دعا قبل دل اغم ذکر دی عموما په 156 کې دارنګ د رحمت اختصاص په اتباع دغه نبی چې هغه کې لطفات دي هغه ذکر کې 157 کې بیا ترغیب د طاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته توحید کې 158 کې بیا تذکیر د پسلورو نعمتونو په 160 کې بیا د سزاګانې ذکر کړي 162 نه تر 168 پورې بیا دریم باب دی د اخیری حصے په دې کې رد په هغه ناکاره وینا د دې په سلورو طریقو 169 171 172 175 کې بیا تخویب دی سره د زواجر نو زواجر ذکر کړي لومبه په غفلت 179 کې دریم دا چې دی پاسما او د الله کې الحاد کړل 180 کې دریم چې تکذیب کړل 182 کې سلورم دا چې شان د رسول کې فکر نه لیکلې 184 کې د پنځم دا چې دی شان د توحید کې سوچ نه لیکلې 125 کې شپږم دا چې د قیامت باره کې سوالونه کوي 187 کې نبی عارف د دې په شرک تصرف او شرک لیلم باندې 188 کې نو ووم دا چې زجر په شرک ورکړلې سره د ټول افغانستان او دا غینه رد په شرک کې تصرف په 191 92 95 کې رد په شرک کې دعا 192 94 197 198 کې بیا ذکر دي د الله سو آداب او د پاره د داعی 199 والا رستو 199 کې دري آداب دي 200 کې هم یو ادب ذکر کړي 203 کې هم یو ادب ذکر کړي 205 کې بیا رستو دوا ادب ذکر کړي دا ټول چې راځم کې له آداب د داعی او بیا دلیل نقلی دي د ملائکو نه آخری آیات کې او په دې کې ترغیب دی توصیف ته په صفات او د ملائکو چې وګورئ استکبار نه کوي لوی نه کوي د الله تسبیح بیانې الله د سجدي کوي دا تفصیلی خلاصه ولې د صورت اخیره پورې بسم الله الذي له الخلق والامر والبرکه الرحمن الذي عما برحمته البعثه الى كل امه الرحيم الذي خص اولياءه في كل زمان بالايمان خاص په مدد د نن د الله هغه ذات چې خاص هغه له پیدایش او اختیار او برکت ته رحمان ذات دی عام کړی دی په سبب د رحمت خپل بعثت د انبیاء او هر امت ته رحیم ذات دی خاص کړی دی خپل دوستان په هر زمانه کې په ایمان او د مقام کې سراج المنیر کی شیربینی دا خو شیخ القرآن معنا کړی وا په خپل مشهور بلاست توجیه الناظرین کې او سراج المنیر کی شیربینی وی بسم الله الذي لا يقدر احد قدرا الرحمن الذي عما بنعمته البيان من اوجب عليه شكرا الرحيم الذي خص اهل وديه فجتنبوا نهيه وامتثلوا امره خاص و مدد دنم دا الله آغا چه داغا انداز سوک نشی معلوموله وصد چانشتا الرحمن ذات عام کری نعمت دا بیان پاغه چا چې لازم کړی دی پاغه شکر داغه رحیم ذات دی چې خاص کړی دی خپل دوستان ناغي ډډه کړی دی داغه د نواحیونو امتثال کړی دی منو کړی دی داغه د اوامرو الف لام میم صاد الله پویږي په معنا د دې کلماتو بار بار تیر شوی دی د حروف مقطعات وای اصل معنی دی الله ته معلوم دی او چا په کې تاویلی معنی کړی وی چدا الله اسماء ته اشاره ده معنا الف الله تعالی لطیف تا میم مجید تا او سواد صادق تا ذات کی ابن جوزی دا ابو العالی قول الله نقل کړو نو معنا سو الله لطیف ذات مجید او صادق دی او به حقیقت دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه معنا نقل وا چې الف معنا انا الله اعلم و افصل زیم الله او ایګم خو تفصیل کوم چاوی ان الله الرحمن الصمد زیم الله چې رحمان او صمد چاوی ان الله اعلم صمد تفسیر الرحمن کې محایمی وی ای الف معنا اعز او لام معنا لب او میم معنا معجز او صاد معنا صادق معنا اعز لب معجز صادق بهترین خلاصه د کلام معجز د سو کې مقابله نشي کولی خلق د دې مقابله نه عاجز دی او صادق او رښتینی کتاب خو احداث معنی ویتاویری نور حقیقت دری الله تعالی معلوم نه ها کتابن معنی هاذا کتابن ابتدا برابر دی دا یو عظیم الشان کتاب دی اسی کتاب نه کتابونو خو دنیا کې ډیر دی خدا لوی شان والا کتاب دی کتابن دا لوی شان والا کتاب دی ان دی لیلی کا شرالې گلی شوی دی تا تا معنی کتاب دا سی کتاب دی شرالې گلی شوی دی اور علی گلی چاته شوی دی لیک تا ته پیغمبره تا تراغله دی نو مانا کتاب دی یو خدا چی اشاره وا چې دا الله دربار کې دالی کې لشه دی ملائکه لیکله دی لالوح محفوظ کې لیکله شوی دی په صحف مکرمه مرفوعه مطهره به دی سفره کرام برره ایمان والا پسینو کې الله لیکله دی بل هی آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم دارنګری اشاره وا چې رستو دور کې بدالی کلی کیږي کنه د ابوبکر رضی الله عنه زمانه کې راو دي شو کنه او د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې په نسخه اتفاق راغی خوړی شو کنه کتاب دی او دویم دا چې منزل دی ګوره دا دنیا څخه کتاب نه لري چې چا د خپل سوچونه موچونه او خیالات غیله او ترتیب ورکړي لیکلي انزل نزول شوه دی. نو دریم دا چې محمد رسول الله ته شوه دی نو فلا یکن فی صدرک حرج منه. دا غړم به دا چې کله کتاب دور مرتبه والا کتاب دی نو ګوره یاد ساته چې بادر شوه رسوا اسنه چې زړه تنگ شیل دی رسولونه ندی وی ستا پسینه کې تنگ سیا د دې رسولونه لا یکن فی صدرک حرج منه بالابلاغ دا برسه لتنذر به دا لغه اون دل سره متعلق دی ښا جاری مجرور نازل شوه دی لپاره دی دا پارا چې ته وی راي په دې کتاب په دې کتاب به خلق یې راي په بل څه مې راوا خیالي کیسې وته مو کوا دارنګي شیرونو وته مو ذکر کوا مثلونو مثالونو وته مو آیا د دنیا د نورو کتابونو بیانونو وته مو کوو به نه یې راي یې راي به په دې لتونذر به دې دا پارا چې یې راور کی په دې هغه چاته چې منل نګي و ذکر للمؤمنین او نصيحت دې دا پارا د ایمان والا ایمان والا ته نصيحت جوړ شو او کافر د پاره یره ده دغه وجره چې قران کریم کې زه په دې تخویفات کی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دا غته متاو ده چې تابعداری ګورې ده ما انزل ده معنا د منزل کتاب تابعدار شد بل کتاب تابعدار م جوړیږي چې انسان لیکل لري اې کې غلطی خبرې ان کې دي شی او صحیح کې دي شی صحیح تراوال او غلطه پرې ده خود ما صفا او دامه قدر او دا خدا سی کتاب نشر دی هر خبر صفا دا اتبعو ما انزل الیکم من ربکم تابداریو که دا حق سو چرا لیکلی شوی دی تاسو تاسو تاسو در رب دا طرف نا بیادا عامو خردبیوی قرآن و سنت دوارو تا شامل لے مدارک کے نصفیم وی قرآن و سنت یادی سراج المنیر کی شیربینیم وی قرآن و سنت یادی خازنم وی قرآن و سنت یادی ما انزل الیکم من ربکم او بلکه قرطبی خوی وی دلت الآیت علی ترک اتباع الآراء مع وجود النص آیات بدی دلالت کوي چې د چا د رائے اتابداری نشته اگر چې لوی سړی دې کله چې نص موجود دی ولې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابعداری د ما انزل دا غره تابعداریو کې دا وی چې را لګل شوی دی تاسو تاسو تاسو د رب د طرف نه ولا تتبعوا من دونه اولیاء او تابیداری مکوی علاوه داغنا د نورو کسانو د نورو مددگارو د نورو دوستانو نور اولیاء نشتا چې ستا ولایت والا شي ولی خو الله دی مانا مددگار مالک هغه دی بل څوک ستا مالک نشتا بل څوک ستا اختیارمن نشتا چې تا هغه خپل اختیارمن ګڼې او داغه تابیداری کوي لا تتبعوا من دونه اولیاء صفا خبره وو د قرآن کریم دا صدا چې خبره نه وشي ډوبه ده صفا خبره ده چې کله د قران او سنت خبره مخې ته شتا پایګې د هیڅ منل نشته هغه په تللې قران او سنت پسې او دا کس منلوم ککېنو په دې بنیاد دي چې هغه تا ته قران مخې ته کو هغه تا ته حدیث مخې ته کو یا کفرس کوي او مطلق کار تا ته نو تا ته هغه کار کله چې دې ټکی نه دا معلومیږي استنباط او اجتهاد او خپل کوشش یو کو دا د غلوې مهنتو دا د شرح وا د قران کریم او د سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او قومه د احسان چې غیر امکه تکو او ته بدی ته وګورې کدا هغه د تشریح د اسه وجه د صریح نص خلاف د نبی به نه مني کی دې شی غلط شوی انسان دی الله بغلا ضرور کی خطاب پرې نه دی ا کنا قران او سنت کې داسې خبره نه و پټاوه نبی ابا خامخه د یو مجتهد دی او عالم خبره راخلی کنا خپل رائے خو نشي چلے دی نو مراغم د ماون ضلع اعلان دی راځي ولې دا غین اغستې شوې ده مقیسونه له دلته پروت ته کنه قران کې یا سنت کې نو په دې قیاس کړل دي په دې مراد چې هغه اوخی چې مادي دې کې قیاس کړل دي اظهارو کې دا غي اتبعوا ما انزل الیکم من رب لکه څنګه سند پکاري د اجماع د پاره سند د قیاس څخه مخایي کنه مخې ته چې دا ردی دې نه راغستې شوې ده عالم هغه نظرو کې هغه ته کتلو کې ناغوې دا قیاسي مسله ده چې استنباطي دې نه راغستې شوې ده او دا غینا علاوه غره د نور چا منل نشته دا غي مقابله کی دا به سره وای دا به سمره وی پاګلی چا غوی چې د قران او سنت تابعداری نشته فقہ پس لال شان به فقہ قران او سنت نه جدا شي رته فقہ خود قران او سنت نه چھوڑ دے اور فقہ شدا کاغه د احناف کی قضا او د شوافع او د موالک او د قرحنا بلو دا نه چې صرف د احناف او د تشریح او د نور نه دا ټول مهنتونه کړی دي ټول کلاونه کړی دي او هغه مسائل رو باطل دي هغه مسائل د قران او سنت ته تو ګوره چې قوت دلیل د شاده نغرا واخله او بل تبدمو آیا غم ځان کړول دي کیدی شي الله بولا جرور کی خپل ځان خو کړول دي او تا ته چې کوم قوی ښکاری تاغه پسې ځه او دانه چې بیا با دا وایي چې قران او سنت پسې مزه مقلد وی دي ته وایي چې به قران او سنت ته نه ګوري منع المقلد عن الاستدلال بالكتاب والسنه يا انتباع الكتاب والسنه دا خو ته ډېر لوی احمق یې سمرا احمق بل نشته به وقفه چې تا ایمان په الله راوړل او تا ایمان پر رسول الله راوړل نو قران او سنت باندې تا ایمان نه په نور څه تا ایمان نه دراوړل کنه ایمانیات کې دا مشته چې ما د فلان کی په حاشه باندې د فلانی په کتاب او داغه په خاص کې قائل ما نه ایمان نه وړل دا پکې مشته ایمانیات کې دا خبره ده ایمانیات کې خدای له جما په قران ایمان راوړل او د محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم په ذات په برکات او داغه په تشریح چې غد الله حق پیغمبرو هغه چې سویل دي د کتاب تشریح کړي د ژوندګي کې ته ډیر به وقفه بیا چې دا غین اوري خلیل ما تذکرون ذک الله وی ډیر کم نصیحت قبل وای ښا نصیحت ځکه نه قبلی چې به وقف دې کا ای په دنیا کې ډیر به وقف وای ښا په ځان نه پوریږي بیا صرف دای شي ما غنه ځان ته داله بل چولې نه بس دا په پیجن دې کې کم دا زماوی پہچان دی جی بازو په ګدام وی دا زما پہچان دې دی عربو کې به وقف تیر شه جہا به ودی جہا نو جہاد اور به وقفو چې بار بار اکثر لار ته خطا کېده نو مور او سره چې رړه جدا جوړې وا چې ته بار ګرځې کنه نو تی سیرله باندې وتا د پته لګی چې دا ځای مکنه نو هغه چې د بل تن سره په لاس کې چیرړه ولې دا هغه چې تاسو با چولې و سره نو دیو دوی دازو خو ته شوم نا هغه ته دی دازو څه شوم اجراته څه شوې کنه او دې دور به وقف دی چې دا لکیر کې فقیر دغه یو سیس په سره وان دی دا الله بندا علما دي نیکان خلق دي اغي چرته ملزم کوا اغي پسې چې ته بده خبره مکوا لیکن دې خو انس موجود دي اخو بخپل عذر پیش کی چې الله ما تو صریح نس مخ تنون زکه مالا اجتهاد او استنباط کړل خو ته بس عذر پیش کړي ته بده الله دربار کې څه پیش کړي پدې خو نه خلاص دي چې پلان کې بس تلې هم ساته خو ویلو چې ته به ما اون دی لیکم ربکم چې کله تا ته یې مکه دی او خدارا چې انسان ته نس مخ تن دي هغه ته علم نشته ظاهره خبره ده استراری تقلید کړل اگر چې په غلطه کې ده الله باغ سره نيتي ولي هغه خو ګمان کړل دي حکم دې کې چې نفس موجود دي د موجود دې د نفس کې بیا د بل خبره را لې کنه نو یې ډېر کم نصیحت قبل نو غلیل ما تذکرون دا څه کوي تابعداري خو د قدرت خرته بي وي دلت الايه على ترك الاتباع الاراء مع وجود النفس وكم من قريه اهلكناها فجاءها باسنا بياتا وهم قائلون دې د تفسير ذکر کړي چانه د منلې غره نس داغه تابعداري نه دکړي قران او سنت داغه تابعداري نه دکړي الله وي مون هلاك کړی دي چې زمانہ ولا مهلت الله ورکی خو اخر کې راو دي او کم من قريهن او ډیر دي د کلو نه هلاك نه ها چې هلاك کړی دي مونږه فجا احبا سنا نراغل لغی تا صاحب زمون بیاتن په وخت شپکی او هم قائلون یا بدی د غرمه په خوب ودو دا د غفلت تیمونه دي کنه چې د شپې سړی ودې یا د غرمې په خوب ودې دغه وخت د غفلت تیم دی الله په عذاب راوست خو دې مقام کې ظاهر کې او شو بدل چې هلاك کړ الله مو یې فجاء حاضر تاخی مال وصل لپاره کنه چې هلاك هم کنه بیا عذاب راغې وینا فعل د پاره د اراده د مکه اهلک نه کی اردنا اهلاکها مظهری وغیرہ وې سمرت کلی دی اهلک نه چې مون اراده کړی دا داغه د هلاکولو چې اراده هم څنګه کړو فجاء حوا سنا بیا د عذاب راغې بیا کنه راغله له غیتا عذاب زمون په وخت شپکی با تر من بایتین او هم قائلون یا بدی د گرمی په خوب ودو قائلین دا د قیلولین نه لګنه قیلوله څه ته وی استراحتون اس په نهار د گرمی ټیم چې سړی لګرام کوي کنه دته وی اگر چې خوب په ګرانه شي ګوري دا څه ضروری ده د نیکانو خلقو د صالحینو کاردار چې ماسخین نورستو غی ډډه لګی ډیره پاره چې لګ تازهی نو کدی سره خوب راغې که خوب رانه دې کینولو ته ویل کیږي مظهری دې مقام کې لیکلی دي دارنګې نور علماء دې مقام کې لیکلی دي بار صورت دا د کینولې نه دي دې کې هغه مشهوره مقوله وا چې په خوابه طالبان وې من قال قال الله فقد كفر نو دې باریان شو چې دا دې لاته وي چا چې وې چې الله ویل دې نو کافر شو ته ونه قال یقول نه دې قال یقیل نه دې دا جوفی واوی نه دی جوفی یایی دی قال یقیلو قیلولتن نو معنی قیلولا اوی خوب دا دا دی قالین هم دی دی قالین هم اغسته شی دا قول نو مغسته شی دی قالین هم اغسته شی دی قالا بیا پا اصطلاح د فقهاو کې دی دوی چې اوسړي د دکاندار نه سودا وکړي کنه او سودا خوخه نشوا هغه سودا بیا د دکاندار لروړي نو هغه په رضای کنه نو دی ولا سودا واپس کی او ولا هغه پیسې واپس کړي ته اقاله وی ولې قول پکې بیا واپس شي کنه اقاله وی سلب القول ده هغه ته اقاله وی او دې مقام کې د قیرولینا دا معقوز دی ها به تر افتاله چې د قیرولینا دی نو فما کان نو ما قال الله چا چوي چې الله او دې نو کافر شو الله باندې خوب راضي نو قال وې د دینه دی ها فما کان دعواهم نو بیا بنو بل فریاد داغي اذ جاءهم باسنا کل شراب غیری تا صاحب زمونگا الا ان قالوا مگر دا اقرار وے کو چی وی بے انا کنا ظالمین یقینا هم شرک کون کی یقینا ظلم هم کړه دیکھا دعوا مراد داغي فریاد دے علامہ علوسی تفسیرہ المانی کی دعا والاستغاثہ مراد دغه فما کان دعواهم مظهری ما کان قولهم یا دعا متضرعهم مراد داغي وینا دا نو بیا دعواهم د دې بل استغاثه د دې فریاد بل فریاد نو بل دعا نو بل عجز نو فما کان دعواهم یا تضرعهم اذ جاءهم باسنا کل جراغ دې عذاب زمونږه الا ان قالوا مگر دا چې وی به مرسو اقرار وکاو دلته قول په معنا له اعتراف د مظهری الا اعترافهم بظلمهم مگر دا چې دا اقرار وکاو چې یقینا هم ظلم کوونکی ظلم هم کاو سور انبیاء کې هم راشي سوار لزات کې چې واقعي دې ظلم کړل او دا اقرار دې بکې په خپل خلو باندې دا نو فلنسألن الذين من اقرار یو خو دې اقرار غوړي دا نه چې کنه دې بشپړ د عذاب نه لکه مظهری وي معنی دا ده انهم لم يقدروا على رد العذاب فليعترفوا بذنبهم حين لا ينفعهم الاعتراف دی بیا په دې قادر نو چې د الله عذاب واپس کی خو اقرار په خپل ګناو کو دې اقرار بیا دې ته فائدہ نه ورکوله انا كنا ظالمين فلنسألن الذين ارسل اليهم تخویف ذکر کی په درو احوالو باندې دې مقام کې لومبه حال فلنسألن الذين ارسل اليهم ذم حال فلنقصن عليهم دریم حال والوزن یوم اذن الحق دا دری احوال ذکر کی په دې مقام کې دا احوال دی اصل کې فلنسألن الذين ارسل اليهم نخام خاص ضرور تپوس بکو داغه کسانو نه چې لګل شي وغیتا من انبیاء او د لګل شي قومونه دی داغي ولنسألن المرسلين او خام خاص ضرور تپوس بکو د لګل شونم انبیاء نوم تپوس دی دا قومونه نوم تپوس دی رکوالو نه به تپوس کیږي د دوالو نه الله تپوس کوي دا انبیاء نه را تپوس دی چې تاسو سویلیو دیتا سم سلام کړي وا بیان هم کړو اور دینه دا تپوس دی چې تاسو منل کړیو تاسو د انبیاء منل کړیو کنه د دوالو نه تپوس دی لنس او لنس علی اللام د تاکید نونی تاکیدی ثقيله خامخا او ضرور الله وی دا تپوس وکاو خامخا او دغه شانتی برام شي سوره حجر کې 92 نمبر آیات کې باندې تندارا شي چې تپوس وکاو او سوره احزاب کې د دې تپوس براشي چې مرسلین نوم دی 8 نمبر آیات کې لتا فلنقصن علیهم دا دویم حال له لومبي حال کې د دې نه تپوس دی نو دویم حال کې فلنقصن علیهم بعلم نو خامخا ضرور بیان وکاو مونږ په دیوانه پایله مخفل دی علم من دی معلوم نه مننا دی معلوم نه منهم زمون شکم د دین علم دی یا عالمین بظواهرهم وبواطنهم سره د علم زمون نه په حال د دې د پټ حال مونږ ته معلوم دی او ښکارم ولي وما كنا غایبین او نو مونږ نه خبره الله وي مونږ نه خبره نو مونږ تار سره د معلوم دی کده ښکارا سکړی دی او کپټی کړی دی د دریم حال دا دی چې الله به بیان کړي دا دی کړیو کدی انکار وکي په خلو الیوم نختم ولا فاهه په خلو بوله مهر لګی لا سختي به لګی ازمکه به لګی ګواهان به موجود شي نو دریم حال والوزن یوم یزن الحق او طول د اعمال په دغرض یقیني دی الله به د عملونه تلی الحق مرس الحق الذي لا شبهه فيه دا داسې حق دی چې شوبه بګې نشته یجب الایمان به په دې به ایمان ستا په کاری لازم به چې ایمان به دې راوړې چې دا به الله تلی او ظاهر باندې به دا حمل کې ښه چې دغه اعمال به الله تلی یو سره وی دا به څنګه تلی اعمال به کدا ذکری ویل کسم چې دنیا کې تا نن او قلا طول نه کوي دار شو تعالی با کدا هواګانې تلی کنه تلی هوا تلی ګرمي تلی ډوره ګرمي شو ډوره سردي شو ترمامیټر لګیدنی دی کنه هغه دل تلی تبه دل تلی چې تبه ډوره دا کم ده دا وګوره ظاهر کې خصوصکاری نه پستر ګو باندې لیکن داغه د پاراغي علي جوړی کړی چې پاغه معلومه یې تلی ستا بجلی تلی چې ډوره د خرج کړی دا ډوره خرج نکړه دارنګه ته موبایل نه چې کوم دا کې هغه دل تلی چې دومره منټه وکړي خبره دومره و نکړي دا تللی کیږي کنه یا پر خپل ترمامیټر دی کنه علي دی الله جل شانو سرم د دین تیزی علی دی ها دا موای چې دا عرض دی اذا وجد پتلا جن ها پیدا عرض نه خبره مکه ختمه شوې ده هغه په خوا وتاوي چې خبره وکړي نو واکه لاړي اوس خبره وکړه بس بند دي زس وکاله پس غوړه که خبره وي یا کوم حرکت کړي د کړلې او دولا د دې نه هغه بند کو به ګوره ناګه بک شانتی ښکاری کوم حرکت کړي د کړلې هغه شانته دي الله سره د دین ډېر تیز تنظیم نه ها او الوزن یوم یذن الحق انسان دوره کول شي الله جل شانو خو ستا په ذهن کې اندر راځي بیا والوزن یوم یذن الحق هغه ستا لکه چې سره راځي برته مخې وړ کې دا ها داو داو داو والوزن یوم یذن الحق او طول د اعمالو په د غرض یقیني دي فمن ثقلت موازینه نو څوک چې درانه شو اعمال تللی شي وي داغه اولئک هم المفلحون نو دا کسان خاص دي کامیابیدونکي مراد د موازین نسری الاعمال الموزونه قرطبی نو موازین جمع د موزون د غره مقام کې جمع د میزان نه ده چې ته غلط شي چې تل راوونه دي مراد اعمال تللی شي مراد دي مان من رجحت اعماله الموزونه التي وزنا وقدر وهي الحسنات مدارکهم نصفی ویغا نو معنا سوچې درانه شو اعمال تللی شي دا غ معنا د قران او سنت موافقو فاولائک هم المفلحون نو دا صفاتونو والا خاص دي کامیابی دن کی ومن خفت موازینه او سوچې سپک شو اعمال تللی شي دا اعمال تللی شي سپک شو معنا د قران او سنت خلاف وکنه اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم دا الله حکم او دا ما انزل تابعداری نه وکړي عمل سپک کړل نو فاولائک الذین ندا صفتون والا هغه کسان دی خسرو انفسهم چې تاوانی کړی دی خپل ځانونه بما کانو بی آیاتنا یظلمون فدی وجه چې دی به زمون آیاتونو سره ظلم کاو انا انکار به دی کاو کنه ظلم په معنا د جهاد دی ان ادي انکار ته دی مقام کې ظلم ویل دی بما کانو بی آیاتنا یجحدون په سبب د دې چې دی زمون د آیاتونو نه انکار کاو انکار کاو کنه نا خو ترغیب ذکر کوي به انقیاد ته چې راشه تابعداری وکړي یاو تا ګوره الف لام میم صاد الله کویږي په معنا د دې کلماتو کتاب لا یعظم الشان کتاب دې انزل الیک شراله گله شوی دې ستا طرف ته فلا یکن فی صدرک حرج منه نو دې وی ستا پسینه کې تنگ سیا د دې در سوالونه ته تون دې ربه دې د پارا چیر اور کتاب په دې کتاب یرولو کې په دې کتاب هغه چاله چې خلاف دی انکار کوي وذکر للمؤمنین او یاداش دی او نصیحت دی د پاره د ایمان والا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابعداریو کې دا هغه چې را لګل شوی دی تاسو تاسو د رب د طرف نه ولا تتبعوا من دونه اولیاء او تابعداری مکوئ دا علاوه دا غنه د نورو دوستانو قلیلا ما تذکرون ډیر کم تاسو نصیحت قبلوئ وکم من قریتن اهلکناها او سمر ډیر دی دکلو ناچه اراده کړی د مونږ د هلاکولو داغي فجاها باسنا بیاتا راغله دی غیتا عذاب زمون په وخت شپکه او هم قائلون یا بدی د گرمی په خوب ودو فما کان داواهم بیانو بل فریاد داغي از جاهم باسنا کل جراغ را بغی دی عذاب زمونگا الا ان قالو مگر دا چې وی به انا کنا ظالمین یقینا هم ظلم کوونکی فلنسالن الذين ارسل اليهم وخامخا ضرور تپوس بکو داغه کسانو ناش لېګل شی وغیتا ولنسالن المرسلين او خامخا ضرور تپوس بکو د لېګلو شونه فلنقصن عليهم بعلم وخامخا ضرور بیان بکو مون پدی باندې پایل مخفل سرا وما كنا غائبين او نو یوم به خبره والوزن او نو یوم نا خبره والوزن يومئذ الحق او طول د عملونو په د غرض یقیني دي حق دي فمن ثقلت موازينه نو څوک چې درانه شو اعمال تللی شي دا غ فولائک هم المفلحون نو دا صفتون والا خاص دی کامیابی دن کی دی ومن خفت موازینو او سوک چی سپک شو اعمال تللی شوی دا غا پولای کاللزینا نو دا صفتون والا غا کستان دی خسیروان پس هم چی تاوانی کری دی خپل زانونا بما کانو بی آیاتنا یظلمون پا دی وجہ پا دی سبب چی دی با زمون دا آیاتونو انکار کاؤ